do września nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do czwartku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 maja, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnymi burzami. Najpoważniejsza sytuacja będzie na zachodzie i południu. Sprawa ojca, który po pijanemu wiózł dziecko do szpitala w Tarnowie, została umorzona przez śledczych. Uznali, że zależało od tego życie chłopca. Premier Słowacji wypisany do domu, tam nadal ma być jednak pod opieką medyczną. Na początek ważne ostrzeżenia pogodowe. Dzisiaj w całym kraju można spodziewać się burz z ulewnym deszczem. Miejscami może też padać grad. W mapy pogodowe zajrzała Marta Szulborska. Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami zostały wydane dla całej Polski. Lokalnie, szczególnie na zachodzie i południu, burze będą bardzo gwałtowne. Na tych obszarach może powiać do 80 km na godzinę. Dużym zagrożeniem będzie ulewny deszcz, mówił rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Miejscami 50 litrów wody na metr kwadratowy to są duże wartości i to są mniej więcej wartości, no, w niektórych rejonach to takie miesięczne wartości i to może spaść się w takim jednym epizodzie burzowym. Miejscami może padać grad, dodał Grzegorz Walijewski. Gradziny mogą mieć średnicę od 2 do nawet 3 centymetrów. Na północnym wschodzie i w centrum kraju burze będą trochę słabsze. Pogoda ustabilizuje się w nocy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Polska pracuje nad 45. pakietem pomocy wojskowej dla Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w Pradze. Finansowanie i koordynacja wsparcia dla Kijowa są tematami nieformalnego posiedzenia szefów dyplomacji NATO w czeskiej stolicy. Radosław Sikorski przypomniał, że każdy z ostatnich pakietów pomocowych był warty około 100 milionów euro. Na samą pomoc wojskową przeznaczyliśmy dotąd 4 miliardy euro. Gdyby inni udzielali podobnego wsparcia w relacji do ich PKB, Ukraina prowadziłaby ofensywę. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że Warszawa nie nakładała nigdy na Kijów ograniczeń dotyczących przekazywanego uzbrojenia. Minister odniósł się też do blokowania przez Węgry 8. transzy refundacji pomocy dla Ukrainy z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju. Mamy dosyć wymówek i tego, że nie możemy otrzymać należnych nam pieniędzy. Kwestie dwustronne powinny być załatwiane dwustronnie, a Europa nie powinna być ich zakładnikiem. Podkreślił polski minister. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpoczął wizytę w Szwecji i w Sztokholmie ma rozmawiać m.in. o systemach obrony powietrznej dla swojego kraju. Zagraniczne agencje prasowe podają, że ze Sztokholmu Zełenski uda się do Singapuru, gdzie weźmie udział w konferencji poświęconej bezpieczeństwu. Prokuratorzy umorzyli sprawę ojca, który po pijanemu wiózł dziecko do szpitala. Przypomnijmy, w nocy z 13 na 14 marca 42-letni mężczyzna pojechał na SOR szpitala w Tarnowie w Małopolsce ze swoim 3-letnim dzieckiem mającym kłopoty z oddychaniem. Stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w ogrodzenie przy placówce i pobiegł z chłopcem na izbę przyjęć. Okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu. Tak decyzję śledczych tłumaczy Barbara Glazer z prokuratury w Tarnowie. Zweryfikowano linię obrony podejrzanego i prokuratura doszła do wniosku, że w sprawie mamy do czynienia z artykułem 26 kodeksu karnego, zgodnie z którym istnieje możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy w sytuacji, kiedy ratuje życie, zdrowie innej osoby. Taką sytuację mieliśmy tutaj do czynienia. Zdaniem lekarzy dziecku zagrażało niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Prokuratorzy uznali też, że mężczyzna, ratując zdrowie syna, przejechał po spożyciu alkoholu niewielki odcinek drogi w nocy, kiedy nie było dużego ruchu i nie stworzył zagrożenia dla innych. Premier Słowacji Robert Fico został przetransportowany ze szpitala w Bańskiej Bystrzycy do swojego domu w Bratysławie, gdzie pozostaje pod opieką pielęgniarską, poinformowali lekarze. Życzyli politykowi też dużo sił, a przede wszystkim pozytywnego nastawienia podczas czekającej go długiej rehabilitacji. W połowie maja Fico został 4-krotnie postrzelony w brzuch przez 71-letniego Juraja C. Napastnik został aresztowany. Usłyszał już zarzuty i grozi mu do 25 lat więzienia lub dożywocie. Niech Amerykanie wydadzą werdykt w sprawie Donalda Trumpa w tegorocznych wyborach prezydenckich, napisał w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban w reakcji na decyzję sądu, który uznał byłego prezydenta USA za winnego ukrywania zapłaty za milczenie aktorki porno. Znam prezydenta Trumpa jako człowieka honoru, jako prezydent zawsze stawiał Amerykę na pierwszym miejscu. Wzbudzał szacunek na całym świecie i wykorzystywał go do budowania pokoju.

inside my coat. W końcu radosny Nick Cave. Jak się słucha tego utworu, to się ma poczucie, że jakaś nowa nadzieja wstąpiła w niego i w jego muzykę. Zresztą sam Cave to potwierdza, mówiąc, że albumy odzwierciedlają stan emocjonalny autorów i muzyków, którzy je zagrali. Słuchając nowych piosenek, wydaje się, że jesteśmy szczęśliwi. To są jego słowa. Album Wild God, na którą ten utwór trafi, ukaże się 30 sierpnia. No to czekamy z niecierpliwością. Na szczęście to oczekiwanie można sobie umilić innymi płytowymi premierami, na przykład dzisiejszymi. No i cóż to jest za album? King Hanna i Big Swimmer. There's a mattress floating There's a mattress floating Or is it flying? Or is it Niejednokrotnie dzieliłam się na trójkowej antenie singlowymi zapowiedziami tej płyty, ale i tak jak się ukazała w całości, to zaskoczyła mnie mocno, zauroczyła i już wiem, że zagości w moim odtwarzaczu na dłużej. Fenomenalne dźwięki i piękny głos Hany Merrick. My słuchaliśmy kompozycji z tej płyty zatytułowanej The Mattress, ale ten album to 11 utworów, często bardzo spokojnych, choć nie tylko. Odsyłam Państwa do całości i bardzo namawiam do tego, żeby się tej płycie porządnie przysłuchać, ale też warto sięgnąć po poprzedni album duetu King Hanna, I'm Not Sorry, I Was Just Being Me, bo to również są rzeczy piękne. A tak w temacie rzeczy pięknych, krautrockowy skład Worries and the Other Plants przed nami i ich Diamond z właśnie wydanej epki Cycle A. Pogrąża się w nad burzą złudny spokój. Jakby nic, a nic nie miało się stać. Dziś w pogodowych komunikatach dominują zapowiedzi burzowe, więc musimy się muzycznie dopasować. Tomek Lipiński albo ma jakieś przecieki z góry i doskonale wiedział, kiedy wypuścić w świat ten singiel, albo po prostu chciał nas trochę postraszyć i jakoś tak wyszło. Nadchodzi wielka burza. To właśnie wybrzmiało, bądź wygrzmiało na trójkowej antenie, choć to oczywiście nie jest piosenka o pogodzie, a raczej piosenka o burzy wojennej, więc temat poważniejszy, mocniejszy i to w zasadzie taki antywojenny song. Ale w temacie burz pozostając, teraz coś na pocieszenie. Dźwięki dużo jaśniejsze, za którymi stoją Damian Sikorski i Panelow. I to przy okazji fragment płyty Wiosna, na którą Damian Sikorski zaprosił różnych muzyków i stworzył bardzo przyjemnie brzmiący album. Nie smuć się, niebo. Stałam na palcach, czekałam, chodziłam na piętach. Telefonu i wolna, wolna. Kolejna z dzisiejszych premier, Montel Fish i jego muzyczne pytanie Who Did You Touch? To taka singlowa zapowiedź jego zbliżającej się płyty i przy okazji takie płynne przejście do bardziej rapowej części naszego spotkania. Zaczniemy od tego, co się dzieje w rapie polskim i tutaj wyłania się Helucze. Chłopak, który lubi w swoich utworach narzekać, ale brzmi tak dobrze, że można mu to wybaczyć. Właśnie ukazała się jego epka Phoenix App. Zapowiadający ją singiel Za późno często pojawiał się na trójkowej antenie, więc dzisiaj wybrzmi nam premierowo inny utwór z tej płyty i będzie to Deadline. Czuję się jakby mi ktoś kradł czas. Robię coś, potem tracę wątek jak w snach. Wielkie obietnice, kiedy idę spać, a gdy wstaję rano, znowu mam do siebie żal. Dałem się nabrać. Znowu. Dałem się nabrać. Znowu. Wczoraj nadano. Jak widzę błędy, to głównie te cudze. Swoich nie ruszam, sobie tylko marudzę. I chętnie radą zawsze komuś posłużę. Ale trochę słabo, bo ich sam nie stosuję. Gorsze chwile spędzam za klawiaturą. Zawsze uciekam, gdy się robi ponuro. Czasem pomoże, jak się schowam za chmurą. Wszystko, byle w życiu mieć kolory jak kuro. Zamiast nutek robiłem skarpetki. Gdy moja muza trafiała do eski. Grafik czy muzyk, sam nie wiem, już wierz mi. Na każdy track się odradzam jak Feniks. Na grubo, ale unikam kiczu jak dansa kuduro. Z drugiej strony głowa boli od przesytu, bo mimo woli przyswajam dużo syfu. I tak wszyscy robimy to po cichu, a jakieś korpo klepie sobie na ten przychód. Dziwię się, gdzie się podział ten zapał, bo za cokolwiek ciężko się złapać. Utopiony w kofeinie na lata, tak sobie pływam i nie planuję zwracać. I ogólnie to nie chce mi się nic już. Ciężko się zabrać, nie czując nacisku. Nie leniuszku, mów do mnie mistrzu. Połowa marca, ja skończę tekst w lipcu. Powiedziałem, zajmę się tym jutro. Może nadrobię czas internetową sztuczką. Mówi typ do mnie, kiedy patrzę w lustro. Nie opłaca się już starać. Puść to. Thank you.

abençoe quem quer me matar, para que não me encontre antes dele. Obecny na scenie od wielu lat brazylijski raper Criolo i jego Esperanza, a poza nim pojawiają się tutaj także Amaro Freitas i Dino Di Santiago. Nie tylko to brzmienie portugalskiego w rapie jest fantastyczne, ale także to, co się dzieje w tym utworze dookoła, bo muzycznie również jest bardzo ciekawie, szczególnie jeśli chodzi o partię klawiszy. Ja też przyznam, że ta kompozycja obudziła we mnie dużo ciekawości i chyba się bardziej zagłębię w brazylijską scenę rapową i oczywiście tą pozyskaną wiedzą postaram się na trójkowej antenie dzielić, a jakżeby inaczej. A skoro wybrzmiał nam portugalski, to zaproponuję teraz hiszpański, szczególnie, że nowym singlem podzielił się bardzo ważny w świecie muzyki latynoskiej Manu Chao. Viva tu! Cada día que me enamoro. De la vecina del cuarto, de la panadera. Viva tú. De la que vende los billetes en el metro. De la barrendera. Cada día que me enamoro. Tú la vecina del patio. Yo nunca te dejaría. Tú mi vecina de arriba. Por ti yo me descabrizaría. Viva tú, viva tú. Viva tú la Marelu. Viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Tú mi vecina en lo alto, tú la del séptimo cielo. Tú mi vecina en la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Viva tú, viva tú, viva tú la Marelu, viva tú. Y tú, y tú, y tú, viva tú. Y le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le. Viva tú la Marelu.

the beginning. And so me and all my cousins, my age and younger, my brother, sister and stuff, basically the entire family knows the song. Mercy i Flowers and Morning. To tak jeszcze w ramach nadrabiania zaległości z minionych tygodni, bo to fragment wydanej 10 maja płyty Volume 1. Z naszej anteny mogą Państwo kojarzyć singiel z tej płyty zatytułowany Kalifornia, a tutaj bardzo proszę, jest cały album, a na niej aż 8 równie dobrych utworów, jak słychać w niektórych przypadkach również bardzo tanecznych. Za 7 minut wybije nam godzina 12, już robię miejsce dla Radka Nałęcza, który się nie może doczekać, żeby wskoczyć do studia i opowiadać o grach w Samograju, więc proszę pozostać z nami. A my dziękujemy za dziś, to było Nowe w Piątek, które realizowała Elżbieta Malinowska, ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie, no już słychać, będzie bardzo tanecznie, nowiutkie Foster the People, Lost in Space. To promocja.